ja se zaista bojim za vas patnje na velikom danu. Allahu ćete se vratiti, a on sve može. Eto, oni grudi svoje okreću za željom da se od njega sakriju, a i kad se u ruho svoju mutavaju, on zna ono što skrivaju i ono što pokazuju. On uistinu zna svačije misli. Istinu je rekao uzvišeni Allah.